الرحمن الرحیم. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغفاری و اسلمہ، غفار اور دیگر قبائل کے فضائل کا بیان ہے. جی. حدثنا حداد بن خالد الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار غفر اللہ لہا و اسلم سالمہ اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفار کو اللہ بخش دے اور اسلم قبیلے کو اللہ تعالی سلامتی اور امن میں رکھے. امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ دعائیہ جملہ ہے جبکہ بعض کے نزدیک خبر ہے، یعنی اللہ نے قبیلہ غفار کو غفار کی بخشش فرما دی اور اسلم کو سلامتی عطا فرما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا دو ہی مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ یہ بطور دعا کے کہا، ایک دوسرا یہ کہ یہ خبر ہے، یعنی اللہ نے قبیلہ غفار والوں کی بخشش کر دی اور اسلم والوں کو سلامتی عطا فرمائی. جی. حدثنا عبید اللہ بن عمر الى آخره قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتی قومکا فقل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم سالمہ اللہ وغفار غفر اللہ لہ. ابو ذر غفاری رضی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی قوم کے پاس جاؤ اور کہو کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبیلہ اسلم کو اللہ نے سلامتی عطا فرمائی اور قبیلہ غفار کی اللہ نے مغفرت فرمائی. جی. جی یہ دو حدیث کے بعد چھوڑ کے حدیث دیکھیے. حدثني ابو طاهر حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن ابي انس عن حنظله بن علي الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه اللهم لعن بي لحيانا وريعلا وذكوان وغسيرا عصب الله ورسول غفاره غفر الله له واسلم سالمه الله. جي. خفاف بن نعمہ غفاری ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنی لحیان ریعل زکوان اسیفہ، یہ قبائل تھے جنہوں نے رسول مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اللہ ان پر لعنت فرما کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، فرمایا غفار و قبیلہ غفار والوں کی اللہ مغفر فرما اور اسلم والوں کو اللہ تعالی سلامتی عطا فرما. بہرحال ان روایات سے قبیلہ بنو غفار اور قبیلہ بنو اسلم کے ان کے فضائل معلوم ہوئے. جی. باب من فضائل غفار و اسلمہ و جہینیہ و اشجع. جی. قبیلہ غفار، بنو اسلم، بنو جہنیہ، بنو اشجع وغیرہ کے فضائل کا بیان ہے. جی. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصار و مزینہ و جہینیہ و غفار و اشجع و من کان من بنی عبد اللہ موالی دون الناس واللہ ورسولہ مولاہم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار، مزنیہ، جہنیہ، غفار، اشجع و بنی عبداللہ میرے مددگار ہیں دوسرے لوگوں کے علاوہ، اور اللہ اور اس کا رسول ان کا مددگار ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کو اپنا مددگار ہونے کی خبر دے رہے ہیں. جی. یہ دو تین حدیث کے بعد دیکھیے، حدیث مبارکہ آ رہی ہے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره حدثنا اسماعیل الى آخره عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسلم وغفار وشیء من مزینہ وجہینیہ او شیء من جہنیہ ومزینیہ خیر عند اللہ. جی. قال، یہ باب نہیں، دو تین حدیث باب گزر کے اور باب یہ چل رہا ہے، باب من فضائل غفار و اسلمہ، ان صحابہ اکرام کے فضائل چل رہے ہیں، ذرا توجہ سے. قال احسبه قال يوم القيامة من اسد وغطفان و حوازن و تمیم. ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار اور مزینہ میں سے کچھ اور جہنیہ، یہ جہنی میں سے کچھ اور قبیلہ مزنیہ میں سے اللہ کے ہاں بہترین ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قبیلہ اسد، غطفان، حوازن اور تمیم سے بہتر ہوں گے. اس میں غطفان کے بعد حوازن اور تمیم کا ذکر ہے جبکہ قبیلہ طے کا ذکر نہیں ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کا جو خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں، وہ سب سے ان قبائل کی جو سب سے اہم خصوصیت اور بہتری یہ تھی کہ یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے ابتدا ہی کے اندر ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا. اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں. جی یہ تین احادیث کے بعد پھر حدیث آ رہی ہے، حدثنی زہیر بن حرب الی آخرہ. جی قال اتيت عمر بن الخطاب فقال لي ان اول صدقه بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه اصحابي صدقه طيء جئت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عدي بن ابي حاتم، جو حاتم تائی مشہور سخی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک بار عمر بن خطاب کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام میں وہ پہلا صدقہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چہروں کو خوشی سے روشن کر دیا، وہ بنو تائی کا صدقہ تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے حاضر ہوا. حدثنی یحیی بن یحیی الی آخرہ عن ابی ہریرہ قال قدم الطفیل واصحابه فقالوا یا رسول اللہ ان دوسا قد کفرت وابد فدع اللہ علی فقیل حلق الدوس فقال اللہم اہد دوس واتی بہم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی اور ان کے ساتھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوس والوں نے کفر اختیار کیا، آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، لہذا ان پر بددعا فرما دیجئے. کسی نے کہا دوس ہلاک و برباد ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ. جی فائدہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ اور تڑپ تھی کہ ہر شخص کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو جائے، اس لیے باوجود فرمائش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. ہماری کوشش یہ ہے سبق کے دوران کہ جو احادیث تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں ان میں سے ایک ہی حدیث کا ترجمہ کر لیا جائے، اور جو تکرار کے ساتھ نہیں آ رہی ان کا الگ الگ سے ترجمہ کر لیا جائے. جی تو اکثر باب کے اندر یہی ترتیب آ رہی ہے کہ کچھ احادیث تکرار کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں ہمیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخرہ قال ابو ہریرہ لا ازال احب بنی تمیم من صلات سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا میں بنو تمیم سے ہمیشہ سے تین باتوں کی وجہ سے محبت رکھتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جی ہم اشد امتی علی الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنو تمیم میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہیں دجال پر. جی قال وجاءت صدقاتهم. جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. جی قال وكانت سبيه منهم عند عائشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فانها من ولد اسماعيل. جی اور جب ان کے صدقات آئیں تو رسول شاہ فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، اور ان کی ایک قیدی عورت حضرت عائشہ کی غلامی میں تھی. نبی علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جی حدثني زهير بن حرب الى اخره عن ابي هريره قال لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول صلى الله عليه وسلم يقول فيهم فذكر مثله ان ما قبل وري حديث جو ہے وہ مذکور ہے جی اخیر حدیث حدثنا حامد بن البكراوي الى اخره ان ابي هريره قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول صلى الله عليه وسلم لا ازال احبهم بعد وساق الحديث جی تین خصلتوں کی وجہ سے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرنے لگا ہوں جی جیسے ماقبل کے اندر یہ گزر چکی ہے باب خیار الناس بہترین لوگوں کا بیان ہے حدثنی حرمت بن یحییٰ الی آخری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو معادن یعنی کانوں کی طرح پاؤ گے جس طرح کانیں مختلف ہوتی ہیں جی یعنی بعض کانیں سونے کی ہوتی ہیں بعض لوہے کی ہوتی ہیں بعض نمک کی ہوتی ہیں اسی طرح انسان بھی مختلف ہوتے ہیں جی کسی کا خاندان عمدہ اور کوئی نسل کے اعتبار سے عمدہ نہیں ہوتا جی یہ چیزیں اس اعتبار سے میرے سلام نے فرمایا تاکہ دون الناس معادن کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے کانوں میں کوئی عمدہ ہوتی ہے کسی اعتبار سے فخیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہی لوگ اسلام میں بہترین ہیں بشرطیکہ وہ دین میں سمجھدار ہو جائیں وتجدون من خير الناس في هذا الامر اكرههم له قبل ان يقع فيه اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اس دین کے معاملے میں ان لوگوں کے پاؤ گے جو اسلام سے قبل اس سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے تھے یعنی جو اسلام سے نفرت میں بہت زیادہ تھے اسلام میں آ کر بہترین ہوئے جتنی نفرت اسلام سے کرتے تھے اس سے زیادہ نفرت کفر سے کرنے لگے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جی اور پھر فرمایا وتجدون من شرار الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجهتين وهؤلاء بوجهين اور تم بدترین لوگ وہ پاؤ گے جو دو چہرے والے ہیں ان کے پاس آئیں تو ایک چہرہ لے کر اور ان کے پاس جائیں تو دوسرا چہرہ لے کر یعنی منافق لوگ سب سے بدترین ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس ہیں تو کہیں ہم تو مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور کافروں کے پاس ہیں تو ان سے وفاداری کریں جی مقصد یہ ہے جو لوگ اپنی اصل کے اعتبار سے شریف ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی شریفوں کی طرح ہوتے ہیں چنانچہ کفر کی حالت میں بھی جو شرفات ہیں وہ اسلام میں آ کر بھی معزز بنے البتہ شر جو تھی وہ دین تھی شر جو تھی وہ ان کی دین کے اندر سمجھداری تھی جی اگلا باب دیکھیے باب من فضائل نساء قریش کی عورتوں کے فضائل ہیں جی حدثنا ابن ابی عمر الى آخره عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء ذکبن الابل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں قال احدهما صالح نساء قریش وقال الاخر نساء قریش احناه على یتیم فی صغره وارعاه على زوج فی ذات یده یعنی اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں کہ وہ یتیم کے کم سنی اور بچپن میں اس پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی نگہبانی اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اونٹ پر سوار ہونے والی سے مراد اہل عرب کی عورتیں ہیں کہ انہی کی عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی تھی اور مقصد یہ ہے کہ عرب کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں اور ان کی بہتری کی وجہ بچوں پر شفقت اور شوہر کے مال کی حفاظت اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو ان دو صفات سے ضرور متصف ہونا چاہیے اور یہ عورت کے لیے اعلیٰ درجے کی صفتیں اور خوبیاں ہیں جی شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اور بچوں کی نگہداشت رکھنا جی حدثني حرملة بن يحيى إلى آخره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير تركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في يده. جي الله أكبر كبير. قال يقول أبو هريرة ألا إثر ذلك ولم تركب مريض بن أن بعيرا قط. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مریم بنت عمران عیسی علیہ السلام کی والدہ کبھی اونٹ پر نہیں چڑھی، مقصد یہ قریش کی عورتوں عورتیں ان سے افضل اور بہتر نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر چلنے والی عورتوں میں سے قریش کی عورتوں کی تفسیر فرمائی. جی حدثني محمد بن رافع الى اخره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ام هاني بنت ابي طالب. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی بہن ام هاني بنت ابي طالب سے نکاح کا پیغام دیا. فقالت يا رسول الله اني قد كبرت ولي عيال. جی انہوں نے کہا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں. جی فقال رسول اللہ خیر نسائی رکبنا ثم ذکر. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورتیں جو اونٹ پر سوار ہونے والی عورتیں ہیں، اور پھر ماقبل والی روایت جی نبی علیہ السلام نے وہ پیش کی. حدثنی محمد بن رافع الى آخره قال رسول خیر نسائی رکبنا الابل صالح نسائی قریش احناح على ولد فی صغره ورعاه على زوج فی ذات یده. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں، جو کہ چھوٹے بچوں پر مہربان ہوتی ہیں اور اپنے خامدوں کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جی جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب مواخات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ. مواخات جو ہے اس کا معنی دو آدمیوں کا باہمی تعاون اور تناسل پر معاہدہ کر لینا، کہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ایک دوسرے کے غم مسار ہوں گے، گویا دونوں افراد نسبی بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے. جی زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ بہت رائج اور معروف تھا، جب اسلام آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا اور متعدد افراد اور قبائل کے در مواخات قائم فرمائی، چنانچہ جن کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہوا ان میں باہمی میراث بھی جاری ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کے ادب اولو الارحام بعض اولی بعض نازل ہوئی تو یہ عمل منسوخ ہو گیا. یعنی اس طرح کی مواخات کے جو توارث اور قرابت داری کے درجے کی ہوئی یہ منسوخ ہو گئی. البتہ دین کے معاملات ہمدردی احسار باہمی تناؤ وہ قیامت تک باقی رہے گا، میراث جاری نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم یہ کہ اسلام میں حلف کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے مراد وہی باہمی توارث و الی المواخات ہے، جس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، خاص ظالم ہو یا مظلوم. تو یہ مواخات باقی نہیں رہی، البتہ حق اور دین کے معاملات میں باہمی ہمدردی اور تعاون نصرت قیامت تک باقی رہے گا. جی حدثنی حجاج بن شاعر الی آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخی بین ابی عبیدہ تبنی الجرہ و بین ابی طلحہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جرہ ابو طلحہ سے مابین مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، لیکن جیسا کہ ابھی بتا دیا کہ ان مواخات سے مراد ہمدردی ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، نصرت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میراث کا معاملہ نہیں ہے اس میں. جی حدثنی ابو جعفر الى آخره قال قيل لأنس بن ما بلغ أن رسول بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، فقال رسول قد حلف رسول صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. جی اسوی مرد سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام میں حلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قریش انصار کے مابین حلف کروایا. جی سب سے اخیر والی حدیث. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسلام و ایما حلف کان فی الجاہلیہ لم یرده الاسلام الا شدتا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اسلام میں حلف کی کوئی حیثیت نہیں، جاہلیت کے زمانہ میں جو ہمی حلف اور قسم کی کسی نیک کام کے لیے کی گئی تھی اسلام نے اسے مضبوط بنا دیا، البتہ نہ حق میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا نے اسلام کو اس کو ختم کر دیا. جی باب بیان ان بقاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ مبارکہ صحابہ کے لیے باعث امن و سلامتی تھی اور صحابہ کا وجود پوری امت کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے. جی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره. جی قال صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. فقال ثم قلنا پھر ہم نے کہا لو جلسنا حتی نصلی معہ العشاء، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اچھا ہو. جی قال فجلسنا ہم بیٹھ گئے. فخرج علینا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جی فقال ما زلتم ہا ہنا، اور فرمایا تم مستقل یہاں بیٹھے ہو ابھی تک. جی قلنا ہم نے کہا یار صلینا معک المغرب ثم قلنا نجلس حتی نصلی معک العشاء، ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں. جی قال احسنتم او اصبتم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کیا، یہ فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. قال فرفع رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال النجوم امنۃ للسماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا ستارے آسمان کی بقا کی علامت ہیں، یعنی جب تک ستارے قائم ہیں تو آسمان بھی قائم ہے، جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی اور آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ وَالسَّمَاءُ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِهِ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ ہے یعنی قیامت. جی اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے بقا کا ضامن ہوں. جی فَإِذَا ذَهَبْتُ اتا اصحابی ما یوعدون واصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتا امتی ما یوعدون، جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جن سب سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتنہ فساد، میرے صحابہ میری امت کی بقا کر جائیں گے تو میری امت پر وہ حال آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی بدعات کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا، مختلف قسم کے مصائب اور آفات کا ظہور ہوگا. بس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آج کا سبق یہیں ہوتا ہے، کل سے آگے یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.